بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله سبحانه وتعالى نسيما ومؤمنية رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. سيما محمد وأنبيه وتواقوا إكيوا من بند الله سبحانه وتعالى فاتبعوني باسني قوة المين يحببكم الله الله أتكفلني ويغفر لكم ذنوبكم نأسك سمعين مدبيين. ويقول الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى أنا سمع اليوم أكملت لكم دينكم. Leo tumewakamilishia dini yenu. Leo nimewakamilishia dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimezitimiza kwa nyinyi neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwa nyinyi kwamba Uislamu ni dini ya haki. Hakadha Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha kwamba dini yetu hii ni dini ambayo imekamilika, haihitaji ziada wala nuksani. Lakini ma al-asafi shadid, kukaja kukatokea baadhi ya watu baada ya kupita miaka takriban 300 na zaidi, wakaja wakazua bid'a ya ihtifali bil maulidi nabawi, bid'a ya kusherehekea maulidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wakiulizwa wanatoa sababu nyingi ambazo hazina dalili, ma anzala Allahu biha min sultan, bali utakuta mengi yanayotoka katika vinywa kamurat kalimatan takhruju min aqwam, ni maneno maovu mabaya yanayotoka kwenye vinywa vyao, ima kuwaambia wenzao hawampendi Mtume kwa kuwa hawajafanya hii albid'a. Wanasahau kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema kila siku ya Ijumaa ilikuwa akisema, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila chenye kuzuka ni bid'a, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu, wa kulla dalalatin fi nar, na kila upotevu ni motoni. Sasa katika silsila yetu hii ya kitabu hal nahtafilu bil mauli, je, sisi Waislamu tusherehekee maulidi? Baina al mujiz wal mani, au baina al mani wal mujiz, ambacho ni kitabu al hiwaru al wajiz baina al mani والمجيز كتك أخراس واكي واتيسا المجيز يقول أنا يجزيك يا سميبي دعنا من هذا فنحن نحتفل بالمولد محبة فيه صلى الله عليه وآله وسلم سيسي تشريكي أنا يجزيك يا سميبي سيسي تشريكي يا مولدي وقوة تنفين دمتومين. Lakini nyinyi hamsherehekei kwa sababu nyinyi hamumpendi Mtume. Jamani, huyu shekhe huwa anaziongoa shughuli moja baada nyingi. Sasa shughuli ya leo ndio hiyo. Almani asim, anayekataza asema hivi: yasduku alaikum qawla alqa'il, inathabiti kwa nyinyi kauli ya msemaji aliyesema والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. مدعي تو ambayo mtu hajasimamisha dalili yoyote na madai yake hayo, basi hao wenye kudai madai hayo au wanaitwa ni watu wa madai tu. Lakini hapa zingatii kitu, maana ni madai matupu yasiyo na dalili. Famahabbatu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu mapenzi ya mtume sala na salamu zimwendee, la tatahaqqaqu bil ihtifali bi maulidi, hayahakikishi tu kwa watu kusherehekea maulidi, kupiga maulidi watu wakacheza wakatifuka, eti ndio tayari hiyo ni dalili ya kwamba wewe unampenda nani? Unampenda mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hasa wakala wa innama tatahaqqaqu bil amali bi sunnatihi, mapenzi ya mtume yanahakikishwa kwenye kifua cha mtu kwa kufanya yale aliyoyafanya mtume, kuifanyia kazi sunna yake, kuyafuata maneno yake aliyozungumza, kufuata vitendo vyake alivyofanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unadai mapenzi hali ya kuwa kuna mwasi yule unayempenda, arun alaika idha fa'alta adhim, ukifanya hivyo ni jambo ovu, hilo ni aibu kubwa. Tadai almahabbata, unadai kwamba unampenda hali ya kuwa na mwasi. Inna almuhibba liman yuhibbu muti', hakika mwenye kupenda kwa yule mwenye kupendwa kwa yule anayempenda, basi humtii. Watakdim qawlihi ala kulli qawli, na ili ujulikane wampenda mtume, watakikana utangulize kauli yake mbele ya kauli ya mmoja yoyote yule. Leo wewe mtume akikwambia fanya hivi, funga ndevu, akwambi wasema ni uchafu. Na kweli hawa watu wa bid'a wengi utawakuta wananyoa ndevu zao kana kwamba hawazioni aya zinazozungumzia ndevu au hadithi zinazozungumzia ndevu au athari za masahaba. Ni nini? Ni kwa sababu ya kutanguliza hawa matamanio ya nafsi. Mtume alayhi salatu wassalam anaamrisha, anasema irfu liha, funga ndevu, wakasu shawariba, punguzeni masharubu enyi Waislamu. Khalifu lmajusi, wapingeni hawa majusi, waabudu moto hawa. Leo watu wanang'ang'aniana na majusi, ndio wenzao wa Irani hapa, ndio hawa mtume akasema tu wakhalifu, sio khalifu lmajusi, wakhalifuni hawa majusi hawa. Walhadithu sahih. Tayib, kwa hivyo waadame raddi shay'in min ahadithihi, ili ujulikane unampenda mtume ni wewe usirudishe chochote katika hadithi za mtume. Kila hadithi ya mtume iliyothibiti wewe watakana ufanye nini? Uifanyie kazi, uichukue, uikubali kwa mikono miwili. Hiyo ndio inaonyesha kwamba wewe kweli unampenda mtume. Lakini wewe mtume anakataza muziki, anakataza magoma haya, wewe unaona hapana, moyo wangu kwa muziki bwana itakuwaje? Bila kiduku mimi siwezi kuishi. Wewe unampenda mtume wewe? Ikiwa unampenda mtume, fuata amri zake. Mtume anakataza al-ghina, atasema itakuwa akhiru ummati akhiru zamani, mwisho wa umma wangu huko qaumu, kutatokea watu yastahilluna al-ira wal-harir wal-ma'azi, watahalalisha zina na haribi na miziki, ngoma. Na leo utayaona, leo utayaona washabiki wa magoma ni wale watu ambao wanajiita kwamba eti ni watu wa dini. Unakuta Allah, ajibu ajibu wallah, kipaka la sana hawa tu wana matatizo gani? Migoma ambayo dalili zake zimejaa kwenye vitabu tele. Mtume alayhi salatu wassalam anakataza, lakini watu wala hawajali. Akwambia twampenda mtume, twampenda mtume kwa madai tu, madai ambayo hayana dalili zote. Lazima tuone dalili, sio? ايه كويس، وعدم رد شيء من احاديثه وترضيه شذوذ كذا الحديث المرسوم صلى الله عليه وسلم هي اللي يكون يشعر من كذا بتومه. ولنعلم هي تتكلم في جوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دون صلى الله عليه وسلم واصحابه نعم اصحابه واكد قد وسعهم دين الله إلي وتشواه هي دنيا منه من غير احتفال بمولده إلي وتوشى قبل يا كفلانين قبل يا كفلانين كان أكثر فيها يا مولد يمتون بمعنى قوانزي قرن يا قوانزة نيا بيل نيا ساتو مصحابة حكونا حتى في كموجة وليو كفلانيك ليو تلين يقوى أبو بكر يماني سبا كفلانيك تبقى مدوك وشيزة مولد يمتون حكونا mpaka wanakufa wote hawajui kwamba kuna kitu kinaitwa maulidi ya mtume. Masahaba wote na mtume wote hata hajaku na wapatale anielezee mmoja dalili ya kitabu au sunna kwamba masahaba kuna siku walikusanyika pamoja wakasherehekea maulidi ya mtume wakapiga madudu wakasoma milango watu wakaitana wakalala chakula wakaita jambo hilo ni maulidi ya mtume. Hata hadafum mleteni ni hapa, kama mnaona mimi nazungumza uongo nani kama zungumza ukweli, leteni hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni dalili zenu ikiwa nyinyi ni wakweli, sio kufanya inadi tu. Ni mahala pabaya mno kwa mtu mwenye kufanya inadi, kwa sababu anaziona dalili za Allah subhanahu wa ta'ala, aya za mtume, aya za Allah na hadithi za mtume, anazifanyongo kaala yasmaha, kana kwamba hajasikia. Naqul fa inna ihtifala bil maulid an nabawi sallallahu alayhi wa sallam bid'atun, kusherekea maulidi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni udhusi, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني بورا يواسي قرني يمين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كيش ونوك وتحاوى كيش ونوك وتحاوى إذا حاوات وما وميلون بورا حقونا أنت موجك في حاوى لشريكية احتفال بالمؤمن النبوي. كذلك نقول vile vile tasema hivi, ikiwa hili jambo lipo, basi isingekuwa mtume na masahaba wake mpaka wanakufa wote hakuna hata mmoja asilifanya, mbona wao dini iliwasota kabla ya hili jambo alipo? Kwa nini sisi tusitosheke kama walivyotosheka wale? Idhan falyata'na ma wasa'a rasulullah, na kitutoshe sisi kile kilichomtosha mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu na masahaba wake. Wanakulu kadhalik, na pia tasema alfarhu bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo la kumfurahikia Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yuqtafara ala yawmin wahid, jambo hili haiwezekani kwamba eti lifanywe siku moja tu. Yaani Muislamu wewe na imani yako thabiti wafurahika na mtume siku moja tu? Haya ni mapungufu makubwa sana. Siku moja tu ndio unafurahika naye? Yaani siku nyingine zote huna mpango naye? Wampenda kweli huyo wewe? Basi hiyo ni bora kuliko mkewe, ikiwa siku moja tu ndio wamfurahikia. Haiwezekani unayempenda umfurahikie siku moja tu. Bal bi kulli lahzatin min lahzat hayati almuslim, bal atafikana kila wakati katika wakati wa Uislam atafikana awe anatamatta na jambo la kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam biltizami awamirihi wa ijtinabi nawahihi, kwa kujilazimisha na amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Walkhudu'i likulli ma jaa bihi, na kunyenyekea kutii yote aliyokuja nayo mtume min indillahi ta'ala, kutoka kwa Allah mtukufu. فلا تقف الفرحة أمام يوم واحد. هي فرحة هي اهتمام تقول لسكموجة. بل نجعل لنا من كل يوم جديد التزام أكبر بالسنة. بل كلا سكو انت إلى وقوجة تنجتاهد كما كان نصنة محجا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكم بين المسلم صلى الله عليه وسلم تفتتنا ذاته. لنؤول ضعفنا إلى قوة إلي أولو ذلك ويته أما أسكنا وكالتليني كلا سكو وزيدي كفتنوه. ونرسل في أنفسنا قواعد عقيدتنا natuweze kuipanda na kuikuza katika nafsi zetu kanuni na aqida kanuni za aqida zetu wa baada ya islam alazim na mambo ya islam matukufu. Baada ya kupewa hiyo challenge na kujibiwa swali ambalo kwamba ni muhimu kabisa, hana njia ya kujibu huyu bwana almujizu akasema hivi: احتفالنا بالمولد. لكن في سكشريك يا فوتو هيا مولدي كونها ذكرى سنوية كما تنمك مجومة ومواك مرموجة يتذكر المسلمون نبيهم فسبب الإسلام ونمكبك مجومة صلى الله عليه وسلم فيزداد حبهم وتعظيمهم له. فكتنريسو ما تنزياه ينزيدي لكم تفوزا. Maneno ya nani hayo? Anayejuzisha. Na wanaojuzisha wote haya ndio maneno yao. Al-mani anayekataza asema hadha ta'lilun batil. Hizi ni illa unazozileta ambazo kama ni za batili. Fan-nabii sallallahu alayhi wasallam yudhkaru fil yawmi asharat mara. Kwa ni mtume waumini wa kweli wanamtaja kwa siku moja na kumkumbuka makumi na makumi. ليس مرة واحدة في السنة هي مرة موجة وماتة. فالمسلم لا يصلي صلاة من ليل أو نهار إلا ذكر فيها رسول الله. أنتم حتى حصلي صلاة يوشي إذا لم كان عوصيكو تسبقوا حتى متاجة رسولك بكثرة هذه اليوم. ولا يؤذن للصلاة ولا أفادني بفادل يفالة ولا يقام لها ولا أفكمي بفادل يفالة إلا ذكر فيها رسول الله فيسبقوا أتتاج ومتومة صلى الله عليه وسلم. نمتونها للسيمة متكفم سكي أمواديني فقولوا مثل ما يقول سميني كما أنا للسيمة والمواديني أتتم أشهد أن محمد رسول الله ناسي تسيمة أشهد أن محمد رسول الله نقرتكم هنا هذا نكان نايك مغال tano bado kwenye tayatu bado kwenye kumzalia mtume bado kwa hiyo mtume sisi tunamtaja kwa siku mara kibao, sio mimi washangaa mtaka mtaje mumkumbuke mtume kwa mwaka mara moja tu. Hapa hizi ni porojo, hakuna illa hapa, hakuna taalili. Hii ni zile shubha mtu anazileta ili aweze kuhalalisha ambacho si halali. إلا ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه واسمه صلى الله عليه وسلم يذكر في كل حين على المنابر. نجينا لك متومة صلى الله عليه وسلم لنتاج وكتك كل منابر كل خطب كل موعظة. ابونا مبياني سطيان لجوان ذات الزمون ذات لدي كتين دي تدكيك كمنا تيسة للذوتيتة نمي متاج ملكات. هذا هو المتاج وكتك هو مولدية يمجي صليت يا دنيا ونفوليا وقصفوني ولا ما عندي إنما دار واسمان في المتومة نريد سكويا لنا مبالنجا سكويا متومة بل لو نسكو متومة وكفوك نكتازا أكلياك ويميليوا ومنيوكا يتندكم سكو متومة ويزيت ويوي ويوي ونتي رغب ذاك ونتي مين matakwayako na hawa darasi yako siku mpenda mtume. Mahaba walikuwa hawa mpenda mtume kwa kumunyoka, kwa kutingisha viuno na kucheza na madaka na nini. Atuzia vipi hayo? Wewe babako unampenda kwenye, kuna siku nilimwambia ngoja nikukatikie hapa bana nakupenda. Mna gani bana? Dini bali michezo mbali, vitu viwili tofauti. Dini na mizezo shatana baina ya mashariki wal maghrib, mbali mbali kabisa kati ya mashariki na nini al-mushrik. Anayejuzisha asema antum tatamassakuna bitat, tatizo lenu nyie mwashikamana tu na jambo la kuwaza, kwamba jambo lolote ambalo mtume aliliacha hajalifanya mwasema nasi pia tuliache. Hilo ndio tatizo lenu nyie. Watahkumuna ala al-a'mal al-muhdatha bil bid'ah, na mnayahukumu mambo yote yaliyosuka haya yaliyokuja baada ya mtume katika dini, mwasema eti ni uzushi wa dalala na upotevu. Wakad awdaha al-ulamaa, na ulamaa wamesema anna tarka an-nabi, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kuwata jambo lil amali muhtamal amukumura, jambo hilo linatekelekea linapelea mambo mengi sana كثير غير التحريم سيء وحرام فكيات ايه سمدان ايه حتى قال قائله الترك ليس بحجة في شرعنا هو تجامل في غولية فتخريت لا يقتضي حكما ولا ايجابا اتوى دليل الجامل اتحالك كولي بن شعيد اتما جامليلي هل ينيش حكم ولا واجب قريب جمالي توسيني في jambo hata kama mtume alifanya uende alifanya aliwata kwa sababu alishughulishwa na jihadi. Sasa angepiga sanga kwa maulidi wakati huko kuna makafiri wanamsubiri huko akapiga ni jihadi. Sisi kwa kuwa wakati wetu hauna jihadi tumetulia, wacheni tupige. Al-Mujiz asema Al-Mani asema ya akhi, ewe ndugu yangu, hadaka Allah, Allah kuongoze akuongoze katika njia ya sawasawa. Antum tajhaluna al-ilma, nyinyi mmekuwa majahili wa elimu kiasi hicho. Kaanna kama samita qattun qawla al-ulama, kana kwamba hujawahi kusikia maneno ya wanazuoni waliposema al-aslu fil ibadati tawqifiyya, al-aslu fil ibadati tawaqquf, asli katika ibada ni kujizuia kutokufanya ibada yoyote mpaka upate dalili. Tumeelewana? Na sita waambia hawa arbabu al-mawali wal-bid'ah wal-khurafat, ebu shekhe akukwambia kesho zamani kuna funga ya miradi, ebu jaribu kumuuliza swali hivi, shekhe, hii funga ya miradi mtume alifunga au kama yeye hajafunga, maana alikuwa huko kwa Mungu, maswahaba nao je walifunga? Kama wajafunga, wewe wafunga kwa dalili hivi na hivi, sio tu naambiwa na wewe tu na wewe tu soma gade soma gade sunnata rajabu. Wewe muulize swali wewe Sheikh, mbona mimi naulizwa hapa mimi? Basi mimi amniulize, kwa nini mimi mwaniulize na wengine hawaulizi? Watu wanakuwa kama vile wakaelekea vipi, inakuwaje? Hebu mtu akisema jambo la dini muulize, wewe Sheikh wakwambia tufunge kesho miradi, ebu nipe dalili, ebu tupe aya Sheikh, tupe hadithi Sheikh. Sasa mtu akwambia tuchukue taarifa tupige muulize tufanyeje, tikosa nini? Bado hujamuuliza tu, ebu Sheikh, hii dini hii, tupe dalili ya hili jambo. Basi tusikia shubwa, alafu hizo shubwa hizo mpaka wale majahili wazijua. Akwambia mtume alipigiwa maulidi, sema alipigiwa wanawake wakati atoka Maka na Madina. Wewe una ushahidi? Ukiambiwa tu ushahidi utatoa wewe? Au unasikia tu porojo kama kasuku, watu wakusema na wewe aiige tu, maana kasuku akaa kusikia salamu aleikum na wewe kuitia tu salamu aleikum kasuku. Basi ndio hivyo basi, hakuna dalili hata moja. Watu wasiwasuku wasikili mambo yao ya waendebele, na hivyo amepata huyo mrafiki ambaye ndio anawashindikiza fanya fanya fanya, basi ndio kabisa. Yeye lengo lake wewe upotee. Kwani kuna siku alikwambia tusifi akifai kwa watu? Yeye anataka ufanye tu, wewe ufanye tu. Wewe ukisema una kiduko akwambia mimi naleta gari na wanafunzi pia watakuwa watakuja kukurejeshia kuingiza nani kuletea. Ili upotee sana. Mtu ambaye akwambii vile mbaya huyo mzuri wewe mwenzako. Tumeelewana? Kwa hiyo almana walau sallamna lima yakulu almaliki, almaliki kuna rabi kwa rutaliku wa rabi ni shekhe rabi kathalika shekhe abdul muhsin al-abbas الرد على المالك السيد الشافعي يقول ضيق الحدود وقول المالك انا يتسيها هيا موليد بغير حجة ولا دليل هو جاءك عشان ايش كان كم كم تونجي يسلميش كوا منينو يا مالك انا يسمى تو لقد جاءنا ديننا كتبه تسلميش لاننا جميعا مأمورون باتباع النبي فصاروا صوتك في نعمكم فدلان انتم صلى الله عليه وسلم فيما عمل وفيما ترك كفك يولي أن يوفانا لكفك يولي أن يولوانا ثم فكنا انتم محمد صلى الله عليه وسلم طيب انتم تقانوا وانجي يجيب اليمين توف دليل يهيلي كما عمل دليل فهو رد هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.